N-aveți de unde să știți cine sunt dacă n-ați citit cartea Aventurile lui Tom Sawyer. Dar n-are a face. Iată cum se isprăvea cartea. Tom și cu mine am urmărit niște tâlhari, am găsit bani ascunși de într-o peșteră și ne-am ales fiecare cu o recompensă de 6.000 de dolari. Judele Fletcher i-a depus la bancă, unde să clocească dobândă câte un dolar pe zi, și asta tot anul. Cum eu rămăsesem singur după moartea mamei și plecarea babacului după o beție de pomină, nu se știe pe unde, văduva Douglas m-a înfiat și m-a dat la școală. Să nu-ți vină să crezi, deveneam cu fiecare zi care trecea un om civilizat, cum îi plăcea văduvei să spună. Dar îmi rămăsese o frică în suflet. Dacă apare babacul, ce mă fac? Vorba proverbului, de ce ți-e frică, nu scapi. Cineva în cameră? Intră! Intră, domnișorule! De ce te-ai oprit în ușe? Hai, apropie-te, apropie-te! Hai, nescrobite! Crezi că ești cineva? Poate că sunt, poate că nu. Lasă gura! De când am plecat, ai strâns ceva podoabe pe tine. Dar te pun eu cu botul pe labe, fii pe pace. Eu... Se zice că ai și educație, știi să scrii, să citești. Acum să-i fi închipuit că ești mai dihai decât tactul, fiindcă el nu știe. Cine ți-a dat voie să te ții de toate mofturile astea? Cine ți-a spus că-ți de nasul tău? Văduva, ea mi-a spus. Așa? Da. Îmi răspunzi, ai? Lasă, n-avea tu grijă. Te lecuiesc eu de fumurile astea. Ia, ascultă. Ți s-a dus buhul că ești bogat. Nu. Așa e? Ia zi-mi și mie cum devine cato. Minte ce-mi ți-a spus, minte. Ascultă-mă. Nu mă acesa, mă. De două zile de când umblu prin târg, n-au de alta decât că ești bogat. Nu. De-aia am venit să-mi dai mie banii. Am nevoie de ei. Nu am niciun ban, sunt la Judele Fletcher. Du-te și ei, îmi trebuie. M-am angajat la unul care face comerț cu sclavi negri și trebuie să-mi plătesc partea mea de capital. Dar nu am niciun ban, zău. Bine, bine, o să mă duc eu să-i cer de la jude. Îl fac eu să-mi dea, nu te teme. Ia zi, câți bani ai în buzunar? Dă-i încoace. Dă-i încoace. Dă-i încoace. Nu mă privește pentru ce trebuie. Dă-mi face. Mă duc în târg să cumpăr niște rachii. Ține minte, mă întorc. Nu te las eu aici în casa văduvei. O să le arăt eu cine e stăpânul lui Huckley. Hei, Jim! Jim! Ia vino puțin! Auzi? Ți-am spus toată tărășenia cu babacul, așa? E, ce mă sfătuiești să fac? Poți să-mi spui ce mă mai așteaptă? Jim știe totdeauna ce urmează. Jim ghicește viitorul. Te așteaptă multe necazuri, dar și multe bucurii în viață. Nu știu cum să spun, Jim, dar înainte nu-mi prea plăcea să mă duc la școală. Acum însă țin morțiș să mă duc ca să-i fac lui necaz. De! Ai grijă să te ferești de apă cât se poate mai mult. Să mă ferezi de apă. Bietul Jim parcă a avut gura urită. Într-o zi, în drum spre școală, babacul m-a pândit, a pus mâna pe mine și m-a dus cu barca vreo 3 mile în susul fluviului Mississippi spre Illinois, într-un loc împădurit și pustiu, unde nu se afla decât o colibă veche de lemn. Uf, cât am mai pătinit acolo. Punea mereu mâna pe bâtă și mă bătea tot timpul. Eram numai vânătăi. Afară de asta, obișnuia să plece, lăsându-mă încuiat în colibă. M-am hotărât să caut un mijloc de evadare. Trebuie să ies din coliba asta, trebuie să ies. Ce-ar fi? Ce-ar fi să fac o gaură în peretele asta de bârnă? Da, da, da, da, da. Cu fierăstrăul ăsta, aș putea să fac o gaură la temelie. Da, cât să mă stricor afară. Ia. Așa. Așa. Trebuie să mă grăbesc să nu mă surprindă. împușcat un porc sălbatic. Să-l duc spre colibă. Așa. Acum? Acum să sparg ușa. Așa. Așa. Ca și cum ar fi nevălit coții să prade. Și să împrăști sângele porcului prin colibă. Da, bine așa. Acum câteva fire de păr să le lipesc de muchia toporului. Da, și vor crede că m-au omorât tâlhari. Și atunci sunt salvat. Așa, e bine. Bun. Și acum, gata, spre barcă. Cu asta, corpul delict, porcul ăsta aruncat în apă, a dispărut. Ce n-aș da să fie de față și Tom Sawyer. I-ar fi plăcut o istorie ca asta. Și ce de floricele ar mai fi pus cu închipuirea lui. Și acum... spre insula Jackson! Înseamnă că trucul meu s-a prins. Am scăpat în sfârșit de bătăi și de frică. Pot să jur că nu o să mai vină nimeni să mă caute. Cel mai bun lucru ar fi să-mi fac rost de ceva provizii. Da. Ia să dau eu o colie insulei. Nu stă tolenit pe pământ. Ia să mă apropii o fără scomod. Asta nu mă așteptam. E Jim, negru domnișoarei Watson. Hei, Jim! Cine? Jim! Cine? Nu mă oropsi. Morții mi-au fost dragi totdeauna. Și am făcut tot ce am putut pentru ei. Tu ești Huck. Da. Să știi că Jim ți-a fost totdeauna prieten. Jim, dar n-am murit. Nu vezi? Sunt viu. Vorbesc. Ia uite, mă mișc. Așa ca tine. Jim, le-am tras-o ca cea lua. I-am păcălit ca să scap de necazuri, da. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Dar tu cum de-ai ajuns aici? Cum ai venit pe insulă? Află că Jim a fugit. Ai fugit? Da. Dar de ce? Hai, povestește-mi tot. Uite cum a fost. Da. Stăpâna, domnișoara Watson, mă cicălea și mă canunea într-una, dar îmi zicea mereu că nu o să mă vânză la vale, la Orleans. Într-o zi însă am văzut un negustor de sclavi în casă la ea și mi s-a făcut frică. Te pomenești că era negustorul pentru care îmi cerea baba cu banii de la judele Thatcher? S-ar putea. Da. S-ar putea, l-am văzut apoi într-o cârciumă cu bătrânul Finn. Vezi, da. Apoi într-o noapte târziu mă furișez eu la ușă, care ușă nu era închisă de tot. Așa. Și-o aud pe stăpână că îi spune văduvei că nu vrea să-l vânză pe Jim la Orleans, dar că ispita e mare, că ar putea căpăta pentru mine $800. Da, o avere. Așa. Văduva a încercat să o înduplece, să nu mă vânză, dar eu nu am mai stat să ascult ce mai spun. Am spălat repede putina și m-am ascuns aici, pe insula Jackson. Jim, bine ai făcut că ai fugit. Mm? Auzi, hai să facem un foc și să pregătim ceva de mâncare. Ce zici? Ai prins ceva? Da, pește. Uite, aici mai avem ceva vânat. Oh. Da, și pe urmă am adus de la colibă mălai, cafea. Ia ce mai ospăț o să facem? Cresc eu. Eu am să adun câteva vreascuri. Bine, o să facem un foc, Jim, pe cinste. Să spun. Așa. Mă prăjim peștele ăsta. Ține bine, așa. Ține tu de proță. Așa. Să-l învârtim și pe partea asta. Nu e așa că e strașnic, Jim? Chiar și foarte bine. Și o să-l fie. Suntem bine ascunși aici, da. Și aproape de plută. Uite, la un pericol, sărim imediat și o pornim pe apă. Iată, o să vezi să nu te frici. Un sac? Da. Poate ajungem și noi în statuă ăla unde Jim e și el un om liber. Da. Da, poate scapă de sclavie. Da, păi în două zile s-ar putea să fim acolo. Da? Da. Și bine. Frige. E gustos fruștele nostru, Jim. Sac, vin spre noi doi indivizi. Stai așa, Ia, uite, domnule. Un băiajul negru. Băi, ce faci aici, băi? Păi să vedeți, domnule. Ce? Ia, ascultă, piciule. Acu' e lume treaba asta. Acu' e. A mea, noi călătoream spre... Lasă vorba și dai drumul la plută. Suntem urmăriți. Trebuie să ne piardă urma. Ia, repede. Jim, dacă e așa, trebuie să-i ajutăm pe vieții oameni, da? Hai, urcați-vă, repede. Repede, hai, pe aici așa. Și dar ce-i păsit, Pericule, când ne-am trezit așa unul lângă altul, alergând cu toată liuta aia în urma noastră? Cum? Nu vă cunoașteți? Eu credeam că sunteți împreună. Noi, dar de unde? Eu vindeam un articol care scoate piatra de pe dinți. Și încă cum o mai scoate, cu zmalți cu tot. Zău! Când mă gândesc ce-am ajuns... nu vine să cred, vai, dar ce-am ajuns? Stai, ce te vaiți așa? Ce viață am dus, cine am fost? Și cine am ajuns? Dar ce-ai fost, nene, și nu mai zine și nu. Ai, n-o să mă credeți, așa e lumea. Nu crede niciodată. Dar ce contează, nu-mi pasă. Taina nașterii mele. Ce? Taina nașterii tale? Vrei să spui că... Domnii mei, am să vă dezvălui că simt că pot avea încredere în voi. Ei bine, aflați că sunt duce. Duce? Na, nu, e cu neputință. Ba da, sunt duce. Străbunicul meu, feciorul mai mare al ducelui de Bridgewater, a emigrat aici cam pe la sfârșitul veacului trecut. Dar a fost jefuit de titlurile de noblețe și de moșii. Săracu, greu trebuie să-ți mai fie. Ascultă, Bridgewater, pot avea credere dumneata? În mine? Până la moarte. Bridgewater, eu sunt răpăsatul delfin. Ce ai zis că ești? Da, amice, din păcate așa e. Ai în fața ma tale pe bietul delfin dispărut, pe Ludovic al XVII-lea, feciorul Ludovic al XVI-lea și al lui Maria Antoaneta. Dumneata? Da. La vârsta dumitale, da, ai vezi eu. De treabă. Vrei să spui că ești împăratul Carol cel Mare, răposatul poate. Păi trebuia să ai pe puțin 600-700 de ani. Din cauza necazurilor. Dar, domnilor, în fața ochilor dumneavoastră se află în mare mizerie, pribeagul, surghiunitul și greu încercatul rege al Franței. Bietul rege, cum mai plânge. Plânge, da. Ei, nu mai plânge, nu. Haide, zi. Numai moartea mă mai poate liniști ca să se izbrăvească odată cu toate necazurile astea. Totuși, parcă mă simt mai bine când lumea mă tratează potrivit rangului meu, da. Îngenunchit în fața mea, servindu-mă el din tâi la masă și așezându-se pe scaun, numai cu îngăduința. E, bravo, că binele mai protezi. Ce nu stai? Este super. Ne-am întrebit viața. Deviza mea e ia lucrurile așa cum sunt și trage cât mai multe foloase de forma lor. Da. Și apoi nu-i chiar așa de rău aici. Da. Aleală, berechet și viața e ușoară. Da. Auzi, hai, fă-te cu bate la baduce, să fim prieteni. Masa e gata, maestru. Dacă... Oh, doriți din felul ăsta sau din celălalt? Pune toate felurile ei să le încerc pe toate. Toate pune. Ai alte să treci lângă mine. Mulțumesc, maestate. După... Ce-mi ia vina puțin. Vreau să te întreb. Mai este de ce mâncăm? Ce este? Tu ce zici de mincinoși ăștia? Sunt niște burlogari de rând. Da. Dar ce putem să facem? Dacă nu-i luăm pe plută să fugim odată cu ei, aia care urmăreau, Nu ar fi dat de Pietru Jim și atunci adio libertate, Hac. Da, da, da, da, trebuie să văd ce poveste le îndrugă ăstora. Sunt în stare să te predea poliției, Jim. Și acum e clar. În noaptea aia cețoasă am pierdut direcția și am luat-o spre mează zi. Mai tot nu avem nimic aici. Băiete, ceva de băieți nu aveți aici? Îndată, maestate, ia spune-mi. Poftim. Ia spune-mi, de ce ziua acoperiți pluta cu crengi și călătoriți numai noaptea? Păi, noi... Nu cumva, Jim, e un negru fugat, ha? Vai de mine, maestate. Ce, ați mai văzut vreun negru să fugă spre miază zi? A? Dacă fuge vreunul, merge spre nord, nu? Da, spre Illinois. Noi ne îndreptăm spre New Orleans. Dar ce căutați voi acolo la... Vai, domnule, dacă v-aș spune și eu ce nenorocire a dat peste noi. Ai mei locuiau în Mississippi. Mai state să vă... Da, au murit toți, rând pe rând, de o boală necunoscută. Atunci, taică-miu, a hotărât să ne mutăm la unchiul meu Ben. Numai că într-o noapte un vapor a trecut peste botul plutei noastre. Am zărit cu toții în apă. Adică tata, eu și negru nostru, Jim. E legim, da. Dar babacul, care era cam afumat, n-a mai ieșit. Așa că a rămas singur pe lume, numai cu Jim. Apoi am avut de furcă cu unii care veneau să-mi ia pe Jim, socotindu-l un negru fugar. De-aia nu mai plutim ziua. Noaptea nu se leagă nimeni de la... Bine, bine, da. Gata. După mâncarea asta bună, mi s-a făcut un somn să zvang. Și mie, și mor, și ce-ar fi să tragem un pui de somn? Maestate, așa face. Bună idee. E, să mergem în cort. Hai, hai să mergem. Hai să... Voi nu, voi rămâneți aici? Rămâneți aici de veche? De veche, maestate, și nu se zâmpi. Rog, da. Tu crezi că o să mai întâlnim și alți reși pe drum? Cred că nu. Atunci e bine. Unu, doi mai merge, dar nu mai mulți. Și poate reușim să scăpăm de ei. Ok, Hac. Huckleberry, da? Ia-o de-a lungul malului Răpos. Apa e mai lină. Am înțeles, maestate. Așa. Ia, uite acolo, acolo pe mal, uite acolo. Uite cum se mai calmănește băiatul ăla. Ce desagi, care cu el. Să-l iau și pe el. Da, oprește aici, valet. Da, n-a cam ajuns și valet. Hai, valet, să oprește. Încotro mergi, băiete. Băiete, ia oles. Haideți, uite aici. Bine, o face. Stai inițial. Valetul meu să te ajute să-ți scari sacii. Adolf, Adolf, du-te și ajută-l pe domn. Hai, repede, repede, nu mai așa. Vă mulțumesc foarte mult. Nu-i bine greu să umbli cu cala bălâncul în spate pe vreme ca asta. Uite, pune sacii aici. Bun. Vă mulțumesc. Încotro mergeți? La ferma unui vechi prieten, câteva mile mai sus. Când v-am văzut, m-am gândit, ia cătă-l și pe domnul Harvey Wilkes. Era cât pe ce să pice la țang. Dar pe urmă mi-am zis, nu cred să fie el, că dacă ar fi, n-ar merge în susul apei. Așa-i că nu stea dumnealui? Numele meu e Blanchett, Alexander Blanchett. Asta nu mă împiedică să regret că domnul Wilkes n-a sosit la timp. Deci știți că nu pierde nimic prin această târziere. De pierdut nu pierde nimic, că tot nu i-a lăsat averea, frate supită. Asta doar că a pierdut prilejul să-l mai vadă în viață pe Peter Wilkes. Nu s-au văzut din copilărie. Din copilărie nu s-au văzut. Cât despre celălalt frate al lor, William, ăsta nu l-a văzut niciodată. Ăla-i surdomut. William e surdomut. Da, William. Și le-a trimis vorbă cineva să vină sau... Păi sigur, acum o lună, două, când Peter a căzut întâiași dată la pat. Tot atunci a scris și o scrisoare în care îi spune unde a ascuns banii și cum vrea să-și împartă restul averii, ca să nu ducă lipsa de nimic fetele lui George, alt frate al lor, mort mai de mult. Da, și ce crezi? De ce nu a fi venit Harvey Wilkes? Unde stă cu casa? Taman în Anglia, la Sheffield. L-a luat cu el acolo și pe celălalt frate, surdomutul. Pe William, ăsta e surdomutul, așa. Dar ce păcat că Peter Wells ăsta n-a mai apucat să-și vadă frații. Da. Bietul de el. Așa. Și zici că mergi la New Orleans. Ba chiar și mai departe. Miercurea viitoare plec cu vaporul la Rio de Janeiro. E o călătorie cam lungă, dar o să-ți placă. E frumos. Ia spune, nepoatele, ce fac? Cum a suportat ele pierderea asta dureroasă? E, cea mare, Mary Jane, are 19 ani. 19 ani? Da, se poartă ca o mamă cu celălalt. Ia uite, bravo. Susan are 15, iar Joe are vreo 14. Ai sărăcuțele de ele. Uite, uite, mi se rupe când au zis. Singure ele așa în lumea asta, haină. Ia spune, Peter Wills era bogat? Sigur, avea ceva avere. Avea case și pământ și umblă vorba că ar fi ascuns pe undeva câteva mii de dolari bani viață. Nu se poate. Da? Interesant. Ce mai nevoie? Ia uzi! Da! Semnalizează vaporul pentru New Orleans! Ah, da, da. Te lăsăm aici! Vă mulțumesc foarte mult, doamne! Așa, drum bun, băiat! Noi mergem mai departe! Drum bun! La revedere! La revedere! La revedere! Dar ce ai rămas așa pe gânduri? Ce? Auzi, alteță, eu clocesc un plan magnific. Da. Mă gând... Ascultă, Hac. Da? Du-te la Plută și vin aici cu două geamantane. Alea noi pe care le-am cumpărat la ultimul nostru popas. Am înțeles. Că doar așa sosesc doi frați din Anglia. Este? Da, sigur. Ne găsești aici. Am înțeles, mai state. Da. Alteță, mai state? Auzi, ești în stare să joci rolul lui Surdomut? Eu? Mă, bine că nu las pe mine. Așa, să vezi. Ai înțeles despre ce e vorba? Dăm lovitura, maestate, gata, așa. Ne prezentăm la casa răposatului Peter Wilkes și ne dăm drept frații lui sosiți din Anglia. Unchiule Harvey, că n-ai mai apucat să-l vezi în viață pe unchiul Peter. Bietul nostru, frate, s-a dus și n-am mai apucat să-l vedem. Ce soartă vitregă! Binecuvântatele voastre, lacrimi de compătimire, te alină și ne sfințesc durerea. Unchiule, uite, aici ai testamentul. Eu? Te-am așteptat. Ia. Nu l-am deschis. Citește-l cu glas tare. Da, da. Las nepoatele Mary Jane, Susana și Joana. 3.000 de dolari aur. 3.000 de dolari. Și William, tăbăcăria împreună cu celelalte case și pământuri în valoare de 3.000 de dolari. 3.000 de dolari aur. Cei 6.000 de dolari sunt ascunși în, în pivniță. Domnilor, împreună cu fratele meu William, eu am să cobor în pivniță să iau bani. Iar împărțeala vreau să o facem aici, în văzul tuturor. Adolf, da, domnule. Vino cu noi în pivniță. Da, am înțeles, domnule. Fiți pe aici, domnule. Aici, domnule. Aici, da, da. Nu se vede, da, da. Așa. Aici. Luminează aici. Văd un sac. Acolo e, dar obișnuiește-te să taci, alteță. Doar e surdul, mă, ce doar. Ce de bar. Uite, uite, ce de bar. Ascult aici. Mai am o idee. Mergem sus, numărăm banii și dăm pe toți fetelor. Foarte bine, așa, așa trebuie. Dacă cumva mai au vreo bănuială în privința noastră, chestia asta o să-i lase muți. Apoi scoatem casele și pământul la licitații și plecăm cu de 10 ori mai mulți bani. Hai, hai să mergem sus acum. Ați găsit? Da, da, draga mea nepoțică. Uitați, domnilor, sacul cu banii, da, lăsați de dragul meu frate. Dragii mei prieteni, bietul frate s-a gândit cu filotimie la toți. El nu le-a uitat pe aceste mioare, pe aceste fete pe care le-a iubit și le-a crescut sub acoperișul lui. Noi i-am înțeles până și gândul nerostit. Hai, Mary Jane, Susana și Joe, luați-vă bani. Luați-i pe toți, Vi dăruiește cel ce zace acolo. Rece, dar fericit. Ce suflete nobile. Ce minunat. A, minunat. Și ce dezinteresat. Da. Ce este, doctore? Ce este de râs aici? Acești oameni ne-au făcut un gest nobil. Da. Dumnealui Harvey Wilkes, fratele din Anglia al răposatului Peter Wilkes. Când cineva se dă drept englez și nu e în stare să vorbească englezește ca lumea, e un șarlatan și un mincinos. Fetelor, fetelor, am fost prietenul tatălui vostru și sunt prietenul vostru. Vă sfătuiesc să-i întoarce spatele ticălosului ăstuia. Mericei, ascultă-mă, dă-l afară, te rog din suflet. Iată răspunsul meu. Se poate? Ia te rog, unchiule Harvey, acești bani și fă cu ei ce vei crede de cuvință pentru mine și surorile mele. Merge. Nu ne da nicio adeverință. Ce să fac? Cum să las eu fetele astea naive să fie jefuite? Nu-mi rămâne decât o cale. Să iau banii de la ei și să-i ascund undeva. Și când o să fim departe, o să-i schiu lui Mary Jane un răvaș în care să-i arăt unde i-am ascuns. Să mă strecor acum pe furiș în camera lor, să văd unde pitesc să culeț cu bani. Așa. Unde până nu sosesc ei, să mă ascund aici. Aici, după rucheile Mary Jane. Auzi, cred că ar fi sănătos să ne luăm tălpășița noaptea asta și să o pornim pe râu cu ce avem. Nu uita ce ușor am pus mâna pe banii ăștia. Ce faci? Și cum? Și restul moștenirii? Doctorul ăla ne-a mirosit. Să nu iasă vreo dandana, ascultă-mă de mine. De-o dracu, de doctor, cine poate să ne n-avem de partea noastră pe toți neghiobii de târg. Auzi, eu cred că n-am ascuns banii unde trebuia. Da, de ce? În dulapul ăla vor umbla să împacheteze țoalele. Bravo, atunci... Duce, bravo, văd că ce-a venit mintea la cap. Ia-i bine, mă, ce-ți vrei? Luăm de aici. Ia-i de acolo. Și i-aș pune... Unde? Într-o gaură a mindirului de paie. Bun. Sub salteaua de pulci. Bravo, așa, da. Așa, da. Așa e bine. Da. Gata. Acum la masă. La masă, bine, sigur. Ne-au pregătit atâta bunătăți nepoțelele că mi-o foame de... Strașnic! Nici nu o să ajungeți voi bine în sufragerie, că eu i-am și luat. Aici, deci, a? În mindirul de paie. Așa. Uite. Gata. Am dat de săculeț. Dar unde să-i ascund? A? Poate undeva pe afară, fiindcă or să scotocească toată casa văzând că le lipsește săculețul cu bani. Să nu mă vadă cineva. Trebuie să trec prin camera unde se află mortul. Da, da, da. Așa. Bun, ușa aia cred că dă afară. Ia. Nu merge. E încuiată. Ce să fac? Se aud pași. Cine o veni? Dacă mă găsește cineva cu bani la mine, zice că i-am furat de adevăratele. Ce mă fac? Hei! Sicriul! Pun bani acolo! Tot erau ai lui! Repede! Hai! Oh, dragul meu unchi, de ce m-ai lăsat? De ce m-ai lăsat? Bine că v-am văzut în odeița mea, la loc sigur. Da, nu m-a zărit nimeni, da. Dar dacă or să găsească banii mâine, când or să înșurubeze capacul sicriului, ha? Sau dacă i-o găsi altcineva între timp și i-o șterpeli, de unde să știu eu dacă e cazul să-i mai scriu sau nu lui Mary Jane? Dacă o să dezgroape sicriul și nu o să găsească nimic înăuntru, ce o să zică de mine? Oh, ce somn m-a cuprins! Da, dacă... Dacă... Curta! Parcă nici n-aș fi dormit. Aolo, dar ce-o fi strigătele astea? Ia, ia să cobor. Aolo, bramatiile alea au scos negri la vânzare. Bineînțeles, bineînțeles, fetelor, o să vă luăm cu noi în Anglia. Păi ce? Eu nu pot să stau prea mult aici. Mă așteaptă Enoria și mii din Anglia. Unde-i pe Zeventiu, cum o face pe Sfântul? Așa că trebuie să ne grăbim să lichidăm moștenirea. Pe de-aia am vândut negri. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că negri ar putea fi despărțiți sau vânduți în afara orașului. Da, vânzarea asta nu face doi bani. Într-o săptămână, două, negri o să se întoarcă acasă. Să mă ia naiba dacă adevărul nu-i de 10 ori mai bun în cazul ăsta decât orice minciună. Trebuie să o caut pe Mary Jane și să-i spun totul. Cred că e în sufragerie. Da, să văd cum încep. Duduie, Mary Jane. Da? Știi cumva vreun loc unde pot sta până diseară? Eu? Da. Da, la domnul Lothrop. Că de ce mă întrebi asta? Hai să vezi mai pormă. Ia spune, dacă am să-ți dovedesc că negrii au să fie iar împreună, da, aici, în casa asta, da, în cel mai scurt timp, hai să te duci să stai până diseară la domnul Lothrop. Da? Aș sta și un an. Bine, nu-ți cer decât cuvântul de onoare. Da, la ai. Dă-mi voie să închid ușa cu zăvor. Ce s-a întâmplat? Acum am să-ți dezvălui adevărul și trebuie să ai curaj. Da. Unchii ăștia-i dumitale nu sunt deloc unchi, ci niște potlogari, niște borfași de rând. De unde știi? Știu eu. Cum se poate ca asta? Am să-ți spun cum a început. Mergeam cu cei doi pe o plută. Mă țineam noi așa pe lângă mal, ne întâlnim cu un băiețandru încărcat de bagaj. Ăsta numai ce zice? Na, ia că te ruși pe domnul Wilkes. Era cât pe ce să pice la țam. Asta a fost. Ticăloșii! Da. Cum au scenat murdăria asta? Nu te cred. Spune-mi ce să fac și o să urmez întocmai sfaturile tale. De ce? Potlăgarii ăștia sunt dați dracului și vrând nevrând trebuie să mai merg o bucată de vreme cu ei. Mai bine să n-afli de ce. Eu nu pot porni cu pluta pe lumină, înțelegi? E un secret la mijloc. Bine, Huck. La revedere. La revedere. Am să fac întocmai cum ai spus. Așa. Și dacă nu ne vom mai vedea niciodată, să știi că n-am să te uit. Domnișoară, mergi. Săracul Peter Wills. De-ar fi știut el ce lasă în urmă. Da, ce s-a întâmplat? Ce-i la armă asta? Păi da, ți-a auzit? A venit concurența. Ce? Au mai sosit doi tot din Anglia. Zic că sunt frații lui Peter Wills. Bietul de el are acum două rânduri de moștenitori. Așa, și acum unde-i duc? Păi nu vezi? Să-i pună față în față. E și doctorul cu ei și avocatul. Ce mai? Anchetă în toată regula. Doctorul se bucură, ci că el a spus de la început că perechea din tâi sunt niște șarlatani. Ce spui? Să mergem și noi? Hai să mergem. Acu' e momentul să șterg. Scap de toți și de toate. Dă drumul plutei. Așa, am scăpat de ăia. Cred că i-au prins. Ochna e mănâncă, hai. Hac, suntem iarăși dintre doi pe râul ăsta mare. Fără nimeni pe capul ăsta. Să vă dăm viteză, Jim. Să ne depărtăm de locurile astea. Hac, ia uite-te în spate. Jim, dragul meu, Jim, se vede că n-avem noroc pe lume. Vine spre noi o barcă în care sunt trecere și ducere. Băi, de-am doar eu, opriți-mă! Să ne vedem barca de frută! Băi, se scade de noi, cu coșele! Se urâse cu noi, Nu, Maria ta, nu! Nu mă strânge! Aulă, mă doare! Atunci, zi-ne, vine ce-am da, Maria ta! când toată lumea s-a repezit spre voi și apoi s-au dus să dezgroape sicriul și-au găsit banii, păi omul care mă ținea de mână mi-a dat drumul șoptindu-mi: ștergi-o acum altminteri să știi că o să te spânzure. Și se înțelege că am șters-o, nu? Să știți că mi se rupea inima de durere și mie și lui Jim când v-am văzut venind, n-am mai putut de bucurie, să știți. Da. Și când te gândești că noi credeam că negri au furat sacul cu bani. Ce? Ce, crezi că nu știu cine a ascuns banii în sicriul ăla? Da, nenicule, știu că știi, doar tu i-ai ascuns. Minți! Tu i-ai ascuns! Vai, duce, tu! Duce, să-mi sară ochii dacă dacă mă este găduiesc să știi că te nec! Hai, hai, care de la culcare, că-i vai de pirata, care de pirata, să te văd, hai! Doar că nu era să-i lasă jefuiască trei fete drăguțe. Și atunci... Jim, nu mai văd pe rege. Unde-o fi șters-o? Ei, a zis că se duce până în târg. Da, a dispărut cam de mult. Jim, eu am impresia că ăștia pregătesc ceva. Tot șotezi mereu între ei și se uită la noi să nu-i auzim. Și mie mi se pare că uneltez, dar nu știu ce. Taci că vine ducere. Da. Hai să mergem în târg să-l căutăm pe rege. Nu știu de ce întârzie cam mult. Bine, să mergem, alteță. Zic, așa ne-a fost vorba. Te-ai înfundat în crâjma asta. Dacă era vorba să împărțim egal banii, nu? Ce faci, ce faci, bă? Ce faci, nu te trebuie de puși la bă. Bă, ești un bou și un potlogar asta. Bă, ești tu și un potlogar. Acu e momentul să o ștergați. De data asta, de data asta, cred că am scăpat de ei. Hei, nu stai la locul ei. Hei, Jim! Jim, dai drumul, Jim! Jim! Jim, n-auzi? Dai drumul, Jim! Uhuhu! Jim! Jim, unde ești? Jim! Jim, Jim, Jim, nu-i nicăieri. Jim nu mai este. Nu se poate. Trebuie să mă duc iar pe mal. Te apuc ceva. Hei! Hei, băiatule! N-ai văzut cumva un negru îmbrăcat în pantaloni cadrilați, nu? Ba da, l-am văzut! Unde l-ai văzut? La vreo 2000 mai jos, pe moșia lui Silas Phelps. Au pus mâna pe el, e un negru fugat. Cum? Îl căutai? Fugise de undeva din sud. Dar cine l-a turnat? Un băbană care nu-i de pe aici. A vândut pe $40 dreptul la recompensă, că era grăbit. Ia ascultă, noi ți-l tabac. N-am, băie. Rău. A plecat. Totul s-a dus de rău. L-au vândut pe Jim pe $40, murdari. O să întindu-l să fie rob pe viață. Și cum îmi mai spunea mereu: Jim, puișorule. Și cum mă răsfăța. Nu, trebuie să-l găsesc acolo. Acolo, la ferma lui Phelps. Aici au zis că e ferma lui Phelps. Să intru în curte. Văd eu pe urmă ce-i de făcut. Tu ești, nu-i așa? Da, doamnă! Credeam că semeni mai mult cu maică-ta. Cum? Mânca la mama dragul de el. Ei, bine ai venit. Dar de ce ai întârziat, Tom? S-a împotmolit cumva vaporul? Da, doamnă, s-a... Zim tu și Sally. Tu nu mă mai domne atât. Uite că vine și uite tu, Silas. Da. Ia vino să vezi cine a venit. Cine e băiatul? Cine crezi că e? Nu l-ai văzut de când era în scuteci? Păi eu? N-am idee, cine? Nepotul nostru, Tom Sawyer. Tom, te așteptăm de 2 zile. Unde e bagajul? Unchiule Silas, l-am lăsat în târg. Mă duc să-mi iau calabalăcul și mă întorc. Să merg cu tine, Tom. Nu, nu-i nevoie, unchiule Silas. Mă întorc imediat. Înseamnă că Tom sosește cu vaporul ăsta. Trebuie să-l întâlnesc pe drum, să-l pun în gardă. Mamă, mamă, ce noroc pe mine. Auzi, să trec drept Tom Sawyer. Ia te uită, Tom, din căruța asta. Tom, Tom, oprește-te. Tom, ia să-mi hac. Tom, Tom. E bine că nu te-am făcut niciun rău niciodată. De ce ai? De ce te-ai întors de pe lumea cealaltă și nu-mi dai pace? Nu m-am întors deloc, fiindcă nici nu m-am dus. Pe onoarea ta că nu ești triboi? Pe onoarea mea. M-am prefăcut că sunt mort, ca să-i duc de nas. Înțelegi? Povestește-mi tot cum a fost. Cum ai ajuns aici, prin ce aventuri grozave ai trecut. Hai, hai, urcă-te în căruță și dă-i drumul. Haide! Așa! Să stai ca asta, nu-i tot. Să vezi cum am ajuns aici, la ferma unchiului tău, Silas. Dar e vorba de un negru. Cine? Vreau să-l scot din robie. De Jim, știi care? Negru domnișorului Watson. Ah, da. L-au vândut ticăloșii a doi de care păi, spuneam. O să te ajut să-l răpești. Mă ajuți? Da, iar mă, tu și Sally, așa? Îi spunem că eu sunt Sid Sauer. Ok? Ok, Tom. Tom? Asta e. Auzi, ai putea să-mi spui pe numele meu adevărat, dar suntem singuri, nu? Păi, da, da, trebuie să mă obișnuiesc că tu ești Tom. Da. De asta o să spun tot timpul Tom. Bine. Ai văzut cum i-am păcălit? Da, da. Ce s-a mai bucurat mătușa Sally că a venit și Sid. Ai dreptate, Sid. Sid? Știi? Da. Cred că știu unde este ascuns Jim. Da? Unde? În coliba aia de lângă șgheab. Chiar? Mm-hmm. Când eram la masă, n-ai băgat de seamă că un negru duce acolo de mâncare? Bă, da, am văzut. Pentru cine crezi că era mâncarea? Ei, o, fi fost pentru vreun câine. Câine care să mănânce și o felie de pepene. Auzi, când a intrat acolo, negru a deschis lacătul și după ce a ieșit, l-a încuiat la loc. Pepene va să zică om, lacăt va să zică prizonier. Ce cap ai, măi băiete. Păi, acum trebuie să facem planul evadorii lui Jim. Ce părere ai? Uite ce m-am gândit eu. În cea din tâi noapte întunecoasă, șterpelesc cheia din buzunarul unchiului Silas, îl descui pe Jim și îl duc cu plutarea vară. Ce zici? E simplu ca bună ziua. Păi la da. Ce-ți folosește planul dacă nu-i nici o primești din cal? Cum adică? Uite ce zic eu. Între coliba lui Jim și gard este un șopron de scânduri. L-ai văzut, da? Da! Așa. În șopron putem intra oricând. Da. Săpăm un tunel între șopron și colibă, care să dea drept sub patul lui Jim. De ce? Apoi, în noaptea evadării, Jim iese prin tunel. Între timp ne împrietenim cu toți câinii ca să nu ne latre. E bine? Păi, e minunat, tu. Hai, Sid, mă cheamă Sid. Sid. Câteva lovituri de târnăcop, să-ți lei de putere. Bine. Dar și eu să știi, dacă mă gândesc că poate terminăm de data asta, parcă prin putere. Așa. Auzi? Cred că noaptea asta intrăm în coliba lui Jim prin tunel. Marș! Uite și cutile s-au luat după noi. Marș! Marte! Important e că nu-i luat. Se gudură. Ce-o fi zic în Jim când aude zgomotele alea? Încă puțin. Tom, e gata. Hai, gata. Te brânci. Intră în coliba lui Jim. Hai. Așa. Măi, Jim. Auzește-ne, Jim. Da, am venit să te salvăm. Ce? Marș! Visez. Nu. Da. Uite-l și pe domnul Tom. Da, Jim, am săpat un tunel până sub patul tău. Da. În scurt timp poți evada. Ești salvat. Ascultă, dacă ne vezi prin curte, poate că nu ne cunoști. Și dacă auzi zângănii de cazmale, să știi că noi suntem, noi. Auzi, Jim, după ce evadezi, trebuie să lași aici o inscripție și un blazon. Domnul Tom, dar eu n-am niciun blazon. Am Am doar bluza asta veche. Uite, Jim are dreptate, fiindcă e tu. Op și tu, parcă eu nu știu. Dar pe ce te prinzi că o să aibă un blazon înainte de a ieși de aici? Am citit eu în cărți că așa trebuie să fie. Bine, domnul Tom, numai să mă văd scăpat. Eu nu vreau decât să fiu liber, dragi prieteni. Asta vrea Jim. Pregătit. A mai rămas un singur lucru de făcut. Care? Scrisorile anonime. Ce? În ce mai și asta, măi, Tom? Ceva cu care să dai de veste cuiva că se pune la cale ceva. Dar ce rost are să le dăm de veste că se pune ceva la cale? De ce? E mai misterios, mai interesant. Tot așa s-a întâmplat și când Ludovic al XVI-lea a vrut să o tolească din palatul lui, da? Bine, Tom, atunci dă-i drum. Uite ce zic eu. Da. Le strecurăm pe ușa din față o scrisoare așa. Ia de cum? Păzea. Se pune ceva la cale. Astă seară o bandă din teritoriul indian va sosi aici să vi-l răpească pe negrul fugar. E bine. Semnalul atacului, un behăit de oaie. Tamal la miezul nopții vor veni. Fiți cu ochii în patru. Un prieten necunoscut. Din tinerețe. Da, fiți pe ce pace. Ce facem acum? Nu vă speriați. Suntem aici 15 oameni înarmați. Eu zic să nu așteptăm până la ora 12. Nu e mai bine să stăm pe loc până s-o auzi behăitul? Dacă e o păcăleală. Nu cred. Dar parcă tot ar fi bine să ne împrăștiem prin curte. Așa e. Unii s-o ia spre colibă și restul stăm la pândă în jur. Jim. Dar prin curte e mare vânzoleală. Da, nu e nimic. Intră în tunel. Așa. Intră în pe tunel. Pe prânci. Așa. Haide. Așa. Și pe urmă o luăm tiptil spre gard. Și de acolo spre mal. Bine, haide. Hai că pluta e pregătită. Bine, haide. Ah, dracule, m-am agățat de un țăruș. Stai. Care este acolo? Ne spune să treacă! Uite-i! Au luat-o spre rând! Uite-i, băi! Măi, Jim, acum ești iar și prin soare, n-ai să mai fii niciodată sclav. Strașnică isprăva a fost hac, strașnic gândit și strașnic făcut. Măi, grozav sunt de fericit. Da, eu. Mai ales că am și un glonț în pulpă. Vai de mine, ești rănit? Tom, rana țângerează rău de tot. Lasă, nu mai pierdeți vremea cu mine. Puneți mâna pe Lopez și dați-i drumul. Altfel se duce de rupă minunăția asta de evadare. Haideți. Ia spune, Jim, tu ce crezi? Jim nu se mișcă de aici fără doctor. Trebuie salvat de un doctor. Așa e. Du-te, Hac. Da. Du-te și vină cu un doctor. Așa. Da. Unde ai fost, Tom? Eu? Vai bine că te-a găsit unchiul tu, Silas. L-au găsit pe malul râului. Da. Tocmai se despărțea de doctorul William, care pleca cu o barcă. Ce căuta acum? Păi am fost și noi după bandiți să-i prindem, da. Și am rămas de vorbă cu doctorul. Eu tocmai veneam spre casă și... Sid, unde este? S-a oprit pe la poștă. Da, o să vină și el numai decât. La ce te poți aștepta din partea unor strengari ca voi? Dar noi n-am... Vai de mine! Silas, e pe cine vine? Doctorul William. E doctorul William, cu Sid, așezat pe o targă. Și negrul acela fugar în urma lor, vai de mine. Sid e rănit. Doamnă, doamnă, băiatul acesta avea un glonț în pulpă. L-am operat pe plută. M-a ajutat negrul ăsta. Mi-am închipuit eu că e un negru fugar, dar ce era să facă? N-am văzut om mai grijuliu și mai devotat ca el. Duceți-l în colibă pe negru ăsta. Da, da, închideți-l bine. Hai, hai, hai. Iată, uite, sunt acasă. Da. I-ai povestit, mătuși? Eu nu... Ce să-mi povestească, Sid? Păi, cum s-a petrecut toată povestea? Care poveste? Păi cum l-am slobozit noi pe Jim? Ce tot îndrogă băiatul ăsta? Și-a pierdut mințile. Ei, știu eu ce spun. Eu și Tom l-am slobozit pe Jim. Și încă fain de tot. Am muncit nopții șir să facem tunelul și celelalte. N-ai idee ce grozav ne-am distrat. Va să zic că voi, împelițaților, ați scornit toată dandanaua asta. Ei, lasă-te, mai prind eu cu negru ăla fugar. Acum e închis bine și păzit. Nu, nu, n-au niciun drept să-l închidă. Jim nu-i sclav. E la fel de slobot ca orice făptură de pe fața pământului. Iar aiurează băiatul. Nu, nu aiurez deloc. Dușe, Selin, noi îl cunoaștem pe Jim de când ne-am născut. Așa e. Bătrâna domnișoară Watson a murit acum 2 luni și era rușine că se gândise să-l vândă. Auzi? Da, a spus-o chiar și ea și a scris în testament că îl slobozește. Da. Atunci de ce naiba mai voiai să-l slobozești dacă era slobot? Auzi întrebare, păi eram dornic de fapte mari, strălucite. Și aș fi trecut prin foc și sabie ca să... Aole, uite-o pe mătușa Pol! Mătușa Pol! Ole, vai, câte întâmplări într-o singură zi! De unde a apărut așa deodată? Bine ai venit, Poli! Am sosit acolo cu vaporul. V-am anunțat printr-o scrisorică. Ce scrisorică? N-am primit nicio scrisorică. E clar, dacă băieții se duceau mereu la poștă, e limpede acum de ce n-au ajuns nici scrisorii. Nu mai întoarce capul, Tom. Să fiu în locul tău, mi-ar fi rușine. Dar nu-i Tom, ci Sid. Tom e... Da, unde-i Tom? Vrei să zici unde e Huck Finn, de bună seamă? Hai, hai, Huck Finn, ia ieși de sub patul ăla. Așa e, ai avut dreptate, sunt Huck Finn. Am înțeles că sunt împreună după ce am primit scrisoarea ta în care spuneai că Tom și Sid au sosit cu bine. Și cu negrul ăsta fugar, cum e? Înainte de moarte, domnișoara Watson l-a eliberat. Ați văzut? Ura! Să-i dea drumul! Hai, Tom! Tom! Încet, Tom! Ești bandajat! Nu alerga așa! Băi, cum te simți acum? Ca o blivă? Jim e fericit. Jim ar vrea ca toți negrii să fie liberi. Ascultă, Tom, spune-mi, dacă n-apărea povestea asta cu glontele tău, tu ce plan aveai în continuare? Păi, îl duceam pe Jim acasă cu Pluta, așa? Apoi trimiteam vorbă despre sosirea lui pentru ca toți negrii să iasă în întâmpinare și să-l ducă în orășel cu torțe și cu lăuta. Da, astfel Jim ar fi fost un erou. Iar noi la fel. Las că-i bine și așa. Ce ți-am spus eu, Huck? Ce ți-am spus eu acolo pe insula Jackson? Ți-am spus că Jim are să fie bogat. Așa e. Și uite că se adeverește. Sunt bogat pentru că sunt liber. Ne cheamă. Da, ne cheamă. Trebuie să ne facem bagajele. Plecăm acasă. Ai auzit ce a spus tușa Poli despre tine, Huck? Da, Tom. Vrea să mă înfieze. Vom fi frați de adevăratele a noi doi. Și cu Jim, 3.